podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Mads, for nogle uger siden, der talte vi jo om cheerleading midt i en af vores udsendelser. Lad os lige prøve at komme i den rigtige stemning, Mads, inden vi kommer til det. Prøv lige at høre til det her. Columbus High School. Du kan se det for dig, ikke? Det var en masse larm. En masse larm, piger, der hopper og danser rundt omkring, ikke? Okay. Og der var du sådan lidt snærpet i den forstand, at du synes egentlig ikke, det var en rigtig sport, kan jeg huske, du sagde. Nej, synes du, det er en sport, David? Det er en sport, fordi de lærer jo gymnastiske øvelser, hopper og danser og strøger om sig med pong-pong og sådan noget. Men det, altså, burde de bare gå til gymnastik, burde de ikke? Det er en slags gymnastik. Det er en slags gymnastik. Men det... Grund til, at jeg vender tilbage til det, grund til, at vi husker at tale om det igen, det er, fordi der er kommet nye oplysninger. Jeg kunne huske, du aldrig svarede mig på, om du synes, din egen datter skulle være cheerleader. Hun er ikke gymnastikpige-typen. Og det svarer nok. Det har hun aldrig. Nej. Men nu skal du høre noget, der måske overrasker dig. Det overraskede i hvert fald mig, at der var en venlig lytter, der skrev det her til mig. Hvorfor har I aldrig talt om de præsidenter, der har været cheerleaders? Og der er simpelthen fire tidligere præsidenter, der har været cheerleaders på enten deres high school eller på deres universitet. Og grunden til det, Mads, inden du får lov til at svare på, hvem du tror, det kunne være, så er det fordi, at da cheerleading det blev opfundet, og det gør det den 2. november 1898, der var det ikke kvinder, men mænd. Og det er først i 1923, at kvinder overhovedet får lov til at være cheerleaders i USA. Men i mange, mange år derefter, der bliver der altså ved med at være enkelte steder, hvor man fortsat har mandlige cheerleaders. Så nu kommer det svære spørgsmål. Hvem tror du er den seneste amerikanske præsident, der har en fortid som cheerleader? Jeg vil næsten tro, at det er George W. Bush. Du har ret. At du har ikke vundet noget. Hvorfor har jeg ikke vundet noget? Fordi vi har ikke nogen konkurrence her. Men han var det. Ja. Det var han simpelthen på Phillips Academy i 1960'erne. Men han var ikke bare cheerleader, Mads. Han var formand for cheerleaders. Han var simpelthen formanden for deres lokale cheerleader, og han får at vide, at det kommer åbenbart frem i valgkampen, det kan være. Det er derfor, du husker det tilbage, da han blev valgt til præsident, at han var en dygtig formand for det her hold. Ja, det er nok derfor, jeg kan huske det. Altså, der er jo flere af de her præsidenter, der har været med i alle mulige forskellige ting, og jeg kan huske, at George W. var med i det her Skull and Bones og rugbyholdet og så videre, og der var sådan i den forbindelse en masse ting, han fik rodet sig ud i, som han nok ikke skulle rodet sig ud i, og cheerleading var åbenbart en af dem. Jeg ved også, at Franklin Roosevelt var før polio fik rigtig fat i ham, var aktiv i det, og så min egen store helt, Ronald Reagan. Han var også, ja. Er der flere præsidenter på... Der er en mere. Der er en mere, hvis det skal være for den periode. Ja, periode. Vi er efter Roosevelt, og vi er før George W. Bush. Ja, så vil jeg gætte på, at det kunne ikke være Kennedy. Det kunne... Nej. Men nu begynder tidsmæssigt at ramme. Nixon eller Eisenhower? Eisenhower, okay. Eisenhower, han spillede fodbold til at starte med på West Point Academy, altså militærakademiet, og da han så åbenbart var skadet og ikke længere kunne spille fodbold, så overgik han til at være cheerleader i stedet for. Aha. Så det er altså noget, der har fyldt meget for mange amerikanske. Men nu skal man bare lige huske, at det der med, når man har præsidenter, der har været cheerleaders, så er det jo sådan noget med, at de har jo ikke stået og hoppet op og ned med pongponger og så videre. Så er det fordi, de har stået med en stor megafon og råbt slagord. Præcis. Og Det skal man huske, når man tænker på Ronald Reagan, at Ronald Reagan har altså ikke været ude i noget gymnastik. Ronald Reagan har stået med en stor mikrofon, hvor der så har været, så han haft de der en college-trøje på, som man kender fra USA, og så har han råbt slagord. Du var simpelthen bange for, at der var nogen af lytterne, der skulle få billeder af det. Jeg var at vejen til en Ronald Reagan-statue i København, den blev længere, fordi folk troede, at han havde danset rundt som cheerleader. Vi skal videre, Mads, til et andet emne, som jeg faldt over, fordi jeg var i New York her for et par uger siden. Og der har New York Times så et tillæg i avisen, som bare hedder 1978. Og det er fordi i 1978 i New York City, der var der en 3 måneder lang strejke på New York Times, ligesom der på samme tidspunkt i øvrigt var store strejker på aviserne rundt omkring, også i Danmark og Europa. Det var den der kamp, der handlede om, at typografer skulle have lov til at opretholde deres stærke position eller ej. I de 3 måneder, der har journalisterne og fotograferne ikke noget at lave, og der er så en flok fotografer på New York Times, der går hen til de lokale, det man kalder Park Authorities i New York City, og siger, må vi ikke have lov til at gå rundt og fotografere, hvad der foregår i byens parker, sådan simpelthen dokumentere det hen over en uge, så vi har det for eftertiden. Og det fik de lov til, og de afleverer så deres billeder, og dengang var det jo negativt, man afleverede, og de afleverede 2.924 lysbilleder af New York City på det her tidspunkt for parkerne. Og de blev så gemt ind i kontor, og ingen huskede dem siden, før at de så dukkede op for nogle uger siden igen. Og så udgiver New York Times altså et tillæg, der viser, hvordan New York City sådan så ud i dens parker der i 1978. Og det er ret interessant, fordi selvfølgelig har ingen af dem mobiltelefoner eller noget som helst, og man kan også se, at det sådan er en by, der sådan er faldet lidt fra hinanden. Jeg prøver lige at vise dig et billede her, Mads. Det var jo en tid, hvor amerikanerne havde en tøjsmag, som virkelig stak ud i forhold til den danske på samme tidspunkt. Ja, altså vi var ikke blevet så amerikanske endnu. Hvorimod de var der, hvor de altid har været, med nogle gode punkfarver, og sådan, amerikanerne har altid bare haft en ordentlig tøjstil. Det billede, du holder op for mig nu, er nogle kvinder med noget kæmpe hår, og nogle store hatte, og en pensionist, der står med en ghettoblaster og i noget Hawaii-skjorte og en god hat, der passer til. Og ja, det hele spiller bare på ret højt kunstnerisk niveau. Det gør det. Og Mads, når man så bladrer igennem det her tillæg, som er et ret stort tillæg, så ser man den her by, New York City og Central Park, som så mange kommer i dag, hvor den er veldresseret, fin, ordentlig, pæn. Det var den ikke på det tidspunkt. Der lå flasker i søen. Der var beskidt. Græsset voksede ofte mange steder, uden det overhovedet blev holdt af nogen som helst. Så det lignede sådan lidt en udørk. Og jeg synes, det er interessant, fordi det er ikke så lang tid siden, 1978. Og i dag så er New York City sådan en fin, veldresseret måske så meget sagt, men fin og ordentlig by, ikke? Dengang i 70'erne, der var New York virkelig noget andet. Ja, det var vildt. Det var en vild by på det tidspunkt, og kriminaliteten var noget helt andet, end den er i dag, og der var kvarterer i New York, hvor det simpelthen var farligt at færdes i mange efter mørkets frembrud. Harlem, som i dag jo er trygt og roligt og godt, der det var et sted, hvor man som hvid virkelig skulle være forsigtig, hvis man tog til, og generelt var, altså hvis man ser på kriminalitetsstatistikken, der blev dræbt et menneske i døgnet i New York dengang, og i dag, der kan man ikke sparke sig frem for danske turister, når man er i New York. Det er jo sådan det nye Mallorca at tage til New York for danskere, så det var en helt anden by dengang. Jeg var på det tidspunkt havde jeg endnu ikke selv været i New York. Jeg var, af gode grunde. Nej, jeg var i USA første gang, der var i 73, der har jeg ikke været så gammel, og igen i 77, tror jeg. Okay. Så det er sådan min... Men jeg er ikke i New York på det tidspunkt, og jeg prøver sådan at huske, hvornår er jeg tidligst i New York. Det er faktisk rigtig svært, fordi jeg husker, at nu af en eller anden grund, det tror jeg er noget senere. Men mit første indtryk af New York, kan jeg godt huske, ja. Og det var... at det var en by, hvor man hurtigt kunne føle sig utryg. Og det har jeg altid haft sådan næse for, fordi da jeg begynder at rejse i USA, det første, det ved du også selv, som en, der har været der før, USA i dag er USA et meget trygt land at færdes i, og det er meget sjældent, man føler sig rigtig utryg i USA, så det oplever jeg ikke oftere i USA, end jeg oplever i Danmark eksempelvis. Men dengang, der kunne man sådan fornemme det. Tit startede det med, som jeg der jo ofte drog rundt ved, og jeg rejste tit med tog rundt i USA, og den der banegård, man kom til, var altid sådan lidt en spidsrod, man skulle igennem, når man skulle ud til en taxa eller busserne for at komme væk. Ja. Og når man så nogle gange, altså busser var til den laveste klasse i USA, der kørte med dem, jamen også bybusser, ja, og andet, der ville man også, man skulle virkelig holde øje med sine ting og være meget forsigtig. Og man kunne sådan ret hurtigt, når man kom til en by, fornemme, om det her var et sted, hvor der var, hvor man skulle være meget påpasselig, eller det ikke var. Og folk, når man sad i toget og sagde, at nu stod man ud her, så ville andre amerikanere tit give dig gode råd, såsom at du må ikke opholde dig på selve banegården. Hvis man kommer om aftenen, kunne det være virkelig slemt, og hvis du kan se noget politi, så gå hen til dem og stå i nærheden af dem og pege en taxa. Alle sådan nogle råd fik man, som man jo bare slet ikke får i dag, når man rejser i USA. Det kan jeg huske, og jeg kan huske New York som sådan en by, hvor jeg på et tidspunkt er på Manhattan, altså nede omkring Houston, så det er ret langt nede på Manhattan, hvor pludselig er det bare blevet lidt for mørkt, og jeg er et sted, jeg ikke helt ved, hvor er, og der er sådan lidt nogle typer, synes jeg, der holder øje med mig, og jeg begynder sådan meget hurtigt at skulle gå væk, fordi dengang var New York bare ikke en by, man bare sådan færdes i, og i dag, der kan man jo, altså man skal godt nok tage sig sammen, hvis man skal have et man skal være meget uheldig, hvis man kommer galt afsted i New York i dag. Det bliver en helt anden by. Præcis, og hvis vi nu prøver at kigge tilbage der på midten af 70'erne, som vi taler om her, så er New York ved at falde fuldstændig fra hinanden i 1975. Der var byen simpelthen på fallitens rand, og borgmesteren i byen må henvende sig til præsident Ford i håb om at kunne få en økonomisk støttepakke. Og den lejlighed har vi sådan berømt New York Post, altså tabloidavisen fra New York, forside, hvor der bare er et billede af Gerald Ford, præsidenten, som også er overskriften Ford to City Drop Dead. Og det er altså i 1975, at den er ved at falde fra hinanden. I 1977... Ja, man taler sig om det døgn, hvor New York ikke gik bankerot i 1975. Ja. Det er jo sket for andre amerikanske, blandt Detroit, gik bankerot på et tidspunkt. Og det er jo, altså, det er jo helt umuligt at forestille sig i dag, at en by, der har... Altså, Detroits historie er en forfaldshistorie. Ja. En by, der bliver mindre. Ja. En by, der oplever, at industrien flytter ud. En by, der oplever, at kriminaliteten stikker fuldstændig af. Og det, vi forstår ved sådan en offentlig service nødtøftige form, så den brænder sig fuldstændig sammen. Men det er jo svært at forestille sig i dag, at der var New York også på kanten af et sammenbrud, bare nogle få år før 1975. Og så i 1977, sommeren, juli måned 1977, der sker så, hvad skal man sige, sådan det ynkeligste sammenbrud, fordi strømmen går, og den går næsten i et helt døgn, og bystyret kan ikke få det op at køre igen. Det er som om New York City har udviklet sig til sådan en ulandsby, og det betyder så, at den borgmester, der sad på det tidspunkt, sådan endegyldigt bliver kasseret. Vælgeren vil kære, om der kommer et nyt og spændende valg til borgmesterposten i 1977. Og der er et valg, der er brutalt, der er voldsomt, der er mange, mange kandidater, der stiller op, og det ender med, at en siden meget berømt person, nemlig Ed Koch, han bliver valgt til New York City's borgmester, og det er under ham, han demokrat, det skal man næsten være for at være borgmester der i nyere tid, det er under ham, at byen sådan løfter sig igen og begynder sådan at blive til den by, vi kender. Og en lille interessant detalje, det er, at den mand, han slår ved borgmestervalget i 1977, det er Mario Cuomo, som siden så bliver guvernør i delstaten New York, hvor hans søn, Andrew Cuomo, i øvrigt i dag er guvernør. Men altså, der kommer det her valg, som bliver fulgt af hele USA, fordi kan New York City nu rejse sig, eller kan den ikke, og Ed Koch kommer til? Ja, Ed Koch er også en, der stadigvæk er, skal vi sige, meget omtalt i dag. Ed Koch, noget af Ed Kochs oprydningsarbejde bestod jo blandt andet i, at han forsøgte at håndtere nogle af de byggematadorer, der var i byen. Og en af de byggematadorer, han tidligt får et meget dårligt forhold til, er Trump. Ja. Fordi Trump finansierer meget af sit byggeri i New York ved skatteundtagelser, som skal gives af blandt andet borgmesteren. Og det vil et Kotchek ikke være med til. Så han har også en tråd ind i nutidens politik i USA. Så er det jo 1978, og jeg har gjort mig den ulejlighed, Mads. Jeg sidder og kigget på Billboard top 100 sange i 1978. Så det er en sørgelig omgang, fordi næsten alle sangene på de top 10-listen, det er sange fra Bee Gees og Andy Gibbs, sange fra Grease og de der forestillinger. Dem kunne jeg næsten ikke få mig til at spille. Men jeg fandt et nummer, som altså lå nummer 9 på hitlisten 1978, som jeg alligevel lige synes, at vi skal høre lidt af, Mads. Det er Billy Joel. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. MS. Fantastisk nummer. Billy Joel's første hit. Album. Ja, det var det. Og et nummer, der var meget tæt på ikke at komme med på albumet, og et nummer, han i mange år aldrig spillede, fordi det skrev til, hvad hed hun? Elizabeth Weber, var det hun hed? Billy Joels første eller anden kone, som han blev skilt fra, og det brud var en sådan art, at han spillede det, at hvis man tog til koncert en gang i en lang periode med Billy Joel, så kunne man bare ikke høre det største hit. Det var ikke en del af repertoireet, men ellers er det jo et fantastisk nummer, som jo er nok fra Billy Joel, den mest berømte og bedste album, The Stranger. Men jeg synes nu også, at 1978, altså der er gode sange for det år. Det er et af de største hits fra historien, synes jeg. Altså et af de allerstørste hits som fra mit liv. I det første gang, hvor jeg tænkte, det der, det bliver ikke meget bedre. Det er fra 1978, og jeg husker stadigvæk julen 1978, for det eneste, jeg ønskede mig, det var det album af Rod Stewart, der hed Blondes Have More Fun. Fordi derpå var nummeret Do You Think I'm Sexy? Do You Think I'm Sexy? Ja, det er rigtigt, ja. Som aldrig har været overgået som hit. Så det er et godt nummer, ikke bare på grund af Billy Joel, men Det har jeg også. Det har jeg danset med mange smukke piger til. Do You Think I'm Sexy? Det er dig. Den er altså god. Men jeg kan lige se dig stå og mime teksten. Det kan du godt. Jeg sang faktisk sang ret godt, når jeg nu selv skal sige det, Mads. Og dansede også glimrende. Vi skal tilbage til nutiden. Og dog, fordi 1978, Mads, det behøver vi ikke at tale om, nu taler vi om så tit, men der var Jimmy Carter præsident, og hvad kan vi i hvert fald blive enige om på en meget kort bane, ikke nogen kæmpe stor succes som præsident, ikke? Nej, en meget sympatisk menneske, og en, der ville meget godt, men som politisk titløs og staver i livet, og havde svært ved at få sådan sat sig på dagsordenen og ender i den situation, at USA's økonomi både stagnerer, samtidig med, at der er voldsom inflation i landet. Som regel er det sådan, at når økonomien udvikler sig meget positivt, som eksempelvis gør i Danmark i de her år, eller i verden i de her år, så stiger inflationen også. Men i Carters år, der skulle han lide den tort, både at opleve en økonomi, som havde stagnation og inflation, som man kaldte for stagflation i USA på det tidspunkt. Og så er det altså op og bakke at blive populær, for der er noget, der altid afgør, hvilket manøvrerum man har som præsident, og hvor populær man er derude blandt almindelige vælgere, og dermed også, om man har mulighed for at få ting gennemført, så er det, om økonomien går godt, og det gik simpelthen elendigt i Carters år. Så derfor kan vi godt være enige om, at hvis nu den nuværende præsident Donald Trump kun skulle måles op imod Jimmy Carter, det ville være en god målestok. Jeg siger det, fordi Donald Trump i den forløbende uge udsendte den her tweet, som jeg alligevel synes var bemærkelsesværdig. Fordi vi kan jo sige meget om Trump. Han er ikke typen, der falder i et med tapetet. Han er ikke typen, der sætter sit lys under en skæbe. Han er ikke typen, der følger med og abonnerer på janteloven, den slags. Nu skal du nemlig høre her. Despite the disgusting, illegal and unwarranted witch hunt We have had the most successful 17-month administration in U.S. history, by far. Sorry to the fake news media and haters, but that's the way it is. Det er de bedste 17 første måneder, nogen amerikansk regering nogensinde har haft med afstand. Altså, den er ikke bare bedst, den er med afstand bedst. Er det måske lige trods alt at tage munden for fuld? Jamen, jeg skal lige være helt med på, hvad han egentlig taler om, Trump. Er det alt? Alt. Det må være alt. Altså, det er ikke, det er meget bredt. Det er bredt. Jamen, det går godt i USA, ja. De her... Økonomisk. Ja, det gør det. Det gør det på mange konti, synes jeg. Kriminaliteten falder, og vi er ved at være tilbage der, hvor man var før recessionen i 2008. Så der er selvfølgelig grund til at sige, at det går godt, men altså, det har gået godt tidligere i amerikansk historie, og det der er selvfølgelig fuldstændig at tage munden alt for fuld, fordi... Altså, der har været andre perioder med meget... Men Roskan Hamas, han er ikke typen, der sådan bare siger, at det går fint og ok. Vel? Altså, når det går godt, så går det ikke bare godt. Jamen, bedst, det går bedst by far. Ja, man kan jo sige, man skal jo også, når man er politiker, det oplever man, når man bliver en del af sådan et projekt, politisk projekt, så skal man også nogle gange, ligesom, så strager man de gode budskaber. så ingen er i tvivl om, at man synes, det går godt på den ene eller anden façon. Og hvis nogen, har... præsterer lidt dårligt, men som en anden politisk farve, så strager man også det budskab, når man taler om det. Det er sådan desværre lidt den måde, det er på. En lidt bitter mand, kan man måske godt kalde, Rex Tillerson, udenrigsminister i lidt mere end et år, indtil han blev gået midt under en rejse i udlandet. Han er lidt bitter mand, ikke? Ja, han er lidt bitter, og det fornæver man også nu. Ja, fordi her forleden dag, der holdt han det, man kalder en commencement speech, det er en slags dimissionstale, på et af Amerikas universiteter, det der hedder Virginia Military Institute, som ligger i Virginia. Og ved den lejlighed, der gik han til den, Mads, i sin kritik af en ikke nævnt person. Så der bliver ikke sagt, hvem han taler om. Lad os bare lige høre et lille klip med lidt dårlig lyd fra hans tale i Virginia. When we as people, a free people, go wobbly on the truth, even on what may seem the most trivial of matters, we go wobbly on America. Ja, hvis vi begynder sådan at vakle i forhold til vores tro på, at ting skal være sande og fakta er rigtige, hvis vi begynder at vakle med det, så vakler vi med hele det amerikanske fundament, og han fortsætter at tale med mange andre ting om, hvor forfærdeligt det er, at man ikke går rundt og taler sandhed, men i stedet for opfinder en alternativ sandhed osv. Og igen, som jeg sagde før, han siger ikke, hvem han taler om. Nej, men det er tydeligt, at han taler om Donald Trump, eller i hvert fald om den måde, man i Trump-administrationen kommunikerer på og fremlægger forskellige ting. Det tror jeg ikke nogen var i tvivl om, da de hørte den tidligere udenrigsminister tale. Og så er der nogen, der siger, too late and too little, Rex. Fordi han sagde jo ikke rigtig noget, da han var der, og han tør ikke engang at sige, at det er Trump, han taler om nu, og han blev jo sandt for dyden ydmyget, da han blev sparket ud af State Department. Ja, og i perioden op til, at han blev sparket ud, der blev han også ydmyget. Nu var det nok også... Ikke et karriereforbedrende træk, at Tillerson, inden han blev fyret, kom til at kalde sin præsident for et grødhoved, men han blev ydmyget. Hvis jeg må komme med et godt råd, Mads, du er stadigvæk ny i politik. Jeg synes ikke, du skal kalde Løkke for eksempel for et grødhoved offentligt, fordi det tror jeg ikke vil fremme. Det vil ikke fremme din karriere. Det er bare noget, jeg siger, så har du fået det råd. Men det synes jeg heller ikke, han er, så det er jo ikke noget nej, problem. Nej, det ved jeg godt. Men nu sagde jeg bare, lad være med at sige det, om du måtte mene det. Men i det hele taget, så skal man være meget forsigtig, når man kalder folk for... Altså man er meget forsigtig, når man... Altså, man kan godt tit synes nogen, også nogen tit ens egne, gør og ved noget, man ikke er enig med dem omkring, og så videre. Men det er sekund, det sådan bliver... personligt, og man sådan er ude at sige, at folk er helt blanke, eller væk fra skiven, eller idioter, eller den der måde. Nu har jeg været kort tid i politik, og det er ikke unormalt, at man nogle gange sådan hører det der. Og man kan også sådan se, at det bliver lækket, fordi det sker rigtig meget i den politiske verden. Og selvom man ikke altid kan regne ud, hvem der har sagt det, og nogle gange kan man godt, spekulere i det og så videre, så har jeg bare altså tænkt, at når først man er nået der, hvor man bliver nødt til at fremme sine egne synspunkter ved at tale de andre ned, så har man placeret sig selv på en ret skidt platform. Og den gode Rex Tillerson, han prøver tydeligvis på at være den moralske vogter her, og der var også mange, der brugte klippet selvfølgelig, særligt dem, der ikke kunne lide præsident Trump, men han er nok ikke en, som vi kommer til at høre så frygtelig meget mere til. Jeg tror, at Tillersons dage i politik er forbi, og Tillersons dage sådan også i, som en, der sådan er med til at forme, hvor USA skal hen, både på den ene og den anden façon, det skib er sejlet. Og jeg synes ikke så skønt ud, da Tillerson røg ud, men jeg forstod godt, at han blev fyret. Jeg synes, han var en elendig udenrigsminister. Lytter du meget til nordkoreansk tv, eller ser det? Nej, jeg har lige en pause med det. Du holdt en pause med det. Så lad os lige prøve at spille et lille klip her fra forleden dag. Bukwanam은 완전한 비핵화를 통해 핵 없는 조선 반도를 실현한다는 공동의 목표를. Ja, nu skal jeg nok lade være med at simultan tolke, Mads, men det der foregår her, det er altså at den berømte TV anchorperson på nordkoreansk stats-TV lader forstå, at det spil, som sydkoreanerne og amerikanerne har gang i lige nu, hvor de vil lave en øvelse ude i det koreanske hav, hvor de, altså militærøvelse, det kan de godt glemme. Og hvis de bliver ved på den der måde, så bliver der ikke noget topmøde, og så bliver der ikke nogen aftaler. Alt det der med, at Nordkorea skal opgive alting, og USA og Sydkorea ikke skal opgive noget som helst, så bliver der ikke noget. Og derfor, lader de så forstå, er det møde, der skulle have været i den forløbende uge, men så ikke blev til noget, mødet mellem den nordkoreanske og den sydkoreanske leder aflyst, eller forhandlinger, der handlede om en afrustning, det aflyst, og der kunne også komme på tale, at det store, store topmøde i Singapore den 12. juni, det kan være, det ikke bliver til noget. Det var altså, hvad vi fik at vide på nordkoreansk tv forleden dag. Nu troede jeg ellers lige, at det gik så godt. Ja, det gik simpelthen så godt, så det gør meget god til at simultant tolke. Jo, det var altså, og du fik også alle detaljerne med, ja. som man ellers får et, hvis man ikke lige er helt frisk på sit, ja, sit nordkoreanske. Det kræver, man kan accenten fra Nordkorea. Ja, det er rigtigt. Ja. Så man er meget anderledes end den fra syd. Ja, man skal øve så meget i det. Det, de er sure over, Mads, nordkoreanerne, det er især den her lille bitte udtalelse fra den gode mand John Bolton, den nye nationale sikkerhedsrådgiver, der altså sidder lige ved siden af præsident Trump inde i Det Hvide Hus. Han sagde forleden dag på CBS-programmet Face the Nation den her lille sætning. Hør godt efter. I think that's right. I think we're looking at the Libya model of 2003-2004. Ja, vi kigger på Libyen-modellen fra 2003-2004, og så brød helvede løs i pyrene. Hvad er Libyen-modellen? Ja. Det er, at Libyen havde jo under Muammar Gaddafi også et atomprogram, og var jo en nation, der spredte meget sådan bøvl omkring sig. Og Muammar Gaddafi, han er ikke for fin til, da Bagdad falder, og mange sådan på det, altså, og Saddam Hussein flygter ud og gemmer sig i et hul i jorden, der tænker Gaddafi, det der, det vil jeg ikke udsættes for. Og han vælger jo at frasige sig terror, og han vælger at frasige sig et atomprogram, og jeg tror også, der er noget med kemiske våben. Ja. Så jeg tror, han vælger simpelthen at sælge hele butikken. Og det blev sådan opfattet som om, at, hvilket nok er rigtigt, at det var simpelthen af frygt for inden at lide samme krankeskæbne som Saddam Hussein. Er noget, diktatorer godt kan lide, så er det at være ved magten. Er det noget, de ikke bryder sig ret meget om, så er det ikke at være ved magten. Ja. Og det hænger tit sammen med, at hvis man som diktator er kommet til magten og er blevet diktator, så er man nok tit altså, opfører sig sådan lidt kantet undervejs. Og når man kommer fra magten, så er der nogen, der husker en på det. Ja. Og så kan man jo godt måske ende i et drænrør uden for Tripoli i en rigtig dum situation. Nogle år senere. Ja. Og det havde Gaddafi ligesom fornemmet, at det var ikke noget for ham. Han var egentlig meget snedig i det. Ja, på den måde tænker jeg, det vil jeg ikke ud i. Og lad det sådan, men det viser også for dumt, Bolton er, eller hvor arrogant han er. Det er nok mere arrogant end dum. at han ikke kan se, at hvis nordkoreanerne rækker en hånd frem, fordi de godt kan se det her, det er jo tid, vi bløder lidt op på nogen, så skal man jo ikke sådan håne dem. Noget af det, der var det fine ved Ronald Reagan, og noget, der var det utroligt fine ved George Herbert Walker Bush, den 41. præsident, den første Bush, det var, at da man sådan skulle håndtere Sovjetunionens frivillige resignation som imperium, der var det, at de gik jo aldrig ud og sagde, at vi vandt. Nej. Og se der, hvordan vi vandt, og så videre. Et hver budskab om, at noget nyt var sådan ved at gå op i limningen, det tog man imod på en meget, meget forsigtig og pæn façon. Og det har Bolton ikke rigtig fået læst op på, hvor vigtigt det er. Det har han ikke, fordi John Bolton, om hvem man også må sige, han er ikke en mand, der sådan diplomatisk vender og drejer ordene, sådan, så de rammer på den måde, så færrest muligt vil blive fornærmet af dem. Han fortsatte med at fortælle i Face the Nation, hvad der var så dejligt ved Libyen-modellen. Det var dybest set, at det ikke var en international aftale, men en aftale, hvor amerikanerne og britterne bestemte. Lad os prøve at høre det her. The one thing that Libya did that led us to overcome our skepticism was that they allowed American and British observers into all their nuclear-related sites. So it wasn't a question of relying on international mechanisms. We saw them in ways we had never seen before. Ja, vi fik lov. Altså USA og Storbritannien, som jo er sådan en slags mini-USA. Det er jo os to, der fik lov til at holde øje med, om Libyen de overholdt eller ikke overholdt aftalen. Ikke noget internationalt, dermed mener han FN, som han foragter. Og dermed får han jo også ligesom sagt, hvor total Gaddafis kapitulation over for Vesten var, og hvor dyb angsten var. Ja. Fordi på det her tidspunkt, hvor Bagdad er faldet, der er Gaddafi jo overbevist om, at det neokonservative projekt og løfter om, at vi sparker alle døre ind i et rådent Mellemøsten og erstatter dem alle sammen med folkevalgte systemer. Det var noget, som mange var nok skeptiske med god grund på, om det var en farbar vej. Men Gaddafi troede på, at det kunne komme til ham. Og det kom jo så også til ham i form af det underlige arabiske forår, men på en anden vis. Og så kommer det, som nordkoreanerne, altså de nordkoreanere, der bestemmer i særdeleshed Kim Jong-un, kan være bekymret for, det var, at der så oprøret kommer på en eller anden art i Libyen, ja, der er det jo ikke just sådan, at Vesten hjælper ham. De motiverer faktisk at deltage i en intervention dernede, der ender med, at den gode Gaddafi alligevel, trods alle sine gode hensigter, ender med at blive slået ihjel og trukket gennem døden. Hvis Gaddafi havde lige før det sådan går ned der i drænrøret, og det helt er slut, der kan det jo godt være, at Gaddafi tænker, jeg skulle nok ikke have lovet den der stamme i Benghazi, at jeg ville fange og dræbe dem alle sammen. Altså det var nok alligevel, det var alligevel halvdumt. Så Kim Jong-un, han sidder nu derovre i Nordkorea og tænker, okay, hvis det præsident Trump, han vil have, og John Bolton vil have, det er, at vi skal give totalt op. Vi skal opgive alle vores atomprogrammer. Vi skal tillade, at amerikanerne, måske sammen med britterne, at de må løbe rundt og tjekke hver eneste hule, vi har bygget et eller andet sted. Så er det ikke sikkert, at jeg kommer til at sidde ret lang tid. Og her fik han sådan en slags medhold af Bob Corker, som er republikaner og formand for Foreign Relations komiteen i senatet, fordi han forklarede her forleden dag på CNN, hvorfor det var, at Kim han egentlig gerne ville beholde sine atomvåben. He views having deliverable nuclear weapons as his ticket to dying as an old man in his bed. He saw what happened with Gaddafi. Gaddafi's a dead man now because he gave up his nuclear weapons. And so to think that somebody's going to go in and charm him out of that is not realistic. Ja, Bob Corker, han siger det vel som det er. Ja, jeg har i hvert fald aldrig været i tvivl om, at hvis man ønsker et langt liv som diktator, så er der ligesom to måder, man kan blive væltet på. Man kan blive væltet indefra af sine egne, eller man kan blive væltet af en pres, der kommer udefra. Hvis man skal neutralisere presset udefra, så er det jo godt at have en eller anden form for afskrækkelse, der sørger for, at det der er ingen udefra, der rigtig har nogle interesser i. Og der må man jo sige, at der er A-våben ret effektiv til at skabe sådan en form for ja, sikkerhedspolice for et udefrakommende pres. Og derfor ville jeg, hvis jeg skulle være særlig rådgiver for Kim Jong-un, jo sige til ham, prøv lige at holde igen med at aflevere de der A-våben, ja. til vi er helt sikre på, at vi har verdens bedste langtidsholdbare aftale, fordi det er ikke... Det er din altså det er den police, der sørger for at du det er livsforsikring. Ja, det er livsforsikring. Ja, det er livsforsikring. Det er det, jeg får at sige. Hvad hedder det? Alt det her betyder så, at den Nobelpris, som præsident Trump næsten allerede havde indløst, han havde i hvert fald lavet sig hylde ved flere vælgermøder, som om han allerede havde fået den, den kommer muligvis lidt i spil her igen, fordi det kan være, at det her møde slet ikke bliver til noget den 12. juni. Det kan også være, at det bliver til noget. Lad os høre, hvad Sarah Huckabee Sanders, Trumps talskvinde, sagde forleden dag. This is the President Trump model. He's going to run this the way he sees fit. We're 100% confident, as we've said many times before, and as we all know that you're aware, he's the best negotiator. Yeah, he's the best negotiator. Så kan det jo være lige meget, hvad det ellers sker, Mads. Jamen, det har fået en lidt bøvlet start. Jeg håber da også på, at det ender godt, men det er meget delikat, det her, og hvis man gør sig forhåbninger om at bløde et regime som nordkoreansk op, så skal man nok se tilbage på andre regimer, der er blevet blødt op, og hvordan man håndterede det. Så jeg tror, han skal læse lidt op på Reagan og George Herbert Walker Bush, inden han sådan kører videre med sit Twitter-diplomati, Donald Trump. Vi har jo haft, kan vi jo roligt sige, nogle udfald i den her debat, fordi vi har jo startet med, at han kaldte Kim Jong-un for The Rocket Man, den lille fede mand, der vil blive destrueret, hvis ikke han snart stopper. Han bliver mødt af en Fire and Fury, som verden aldrig nogensinde havde mødt før, til at han inden for det sidste uge har kaldt ham en hæderlig mand. Så vi kan jo godt sige, vi svinger på hele repertoiret, så derfor kan det selvfølgelig godt være, at han lander over i Reagan, Herbert, Bush, lejren. Men han er der ikke endnu. Nej, jeg tror ikke Trump på den måde altså er... Altså, jeg tror Trump forstår jo godt, at hvis man først har fået folk trængt i sådan en position, hvor de er klar til at forhandle, fordi man har skræmt dem, eller har været udsat for et enormt pres, at det kan man ikke blive ved med. At der må også komme noget andet, og det har man jo også, synes jeg, fornemmet på den måde, Trump har kommunikeret på, at der er ikke den her trang til at tale nordkoreanerne ned, og slet ikke Kim Jong-un ned, fordi nu skal man lave et resultat. Men Trump slår mig bare ikke som typen, der vil være god til ikke at ligesom tage stikket hjem eller prale af sejren. Nej. før bjørnen er helt død. Altså det tror jeg er... Det kan godt være, at han synes, at han godt kan lave bare en lille pelshue ud af bjørnens skind, før bjørnen er skudt osv. Det er også fristende. Så du de billeder, som der desværre ikke er lyd på, men hvor vi ser Kim Jong-un mødes med Mike Pompeo, den nye amerikansk udenrigsminister i Pyongyang. Har du set de billeder? Nej, det har jeg ikke set. Altså fascinerende, for der må man sige, at nordkoreanerne kan noget med store mødelokaler. Vi ser simpelthen Kim Jong-un stå for den ene ende af en enorm sal. Altså som i en enorm sal. Smuk, med sådan fantastiske landskabsbilleder fra det åbenbart meget smukke nordkoreanske landskab. Og så ser vi Mike Pompeo ankomme i den anden ende. Det er som en stor idrætshal. Der er kun Kim Jong-un i den ene ende, og så vandrer Pompeo. Han skal så gå næsten hele vejen over til Kim Jong-un, før at Kim Jong-un lige tager et par skridt frem og sådan trykker ham i hånden. Vi kan desværre ikke høre, hvad de taler om. De smiler, der er godt humør, kan man se, men vi ved ikke, hvad de taler om. Det er mødelokale, som man må sige. Det er altså ikke mange, der kan matche. Ja, det er jo en god start. Alle ved, hvad godt mødelokale betyder for et godt møde. Altså, det er utroligt vigtigt. Nu har jeg ikke set det omtalte mødelokale, men men det virker jo lovende, at, ja. At og så her, altså, jeg har jo ikke selv været i den der situation, at jeg skulle sådan forestå store vigtige forhandlinger. Endnu. Nej, slet ikke, men alle ved jo, at det er bare et spørgsmål om tid, før jeg skal gå. Og der vil jeg, altså jeg kan godt lide den her idé om, at man har et meget langt bord, ja. Man sidder ved, ja. Så man sådan kun lige kan skimte ja. Den i den anden ende. Ja. Det giver bare sådan, det sender nogle... Det sender noget power. Ja, sender nogle magtsignaler, ikke? Og de andre sidder på sådan et møbel, altså hvor stolen er måske altså sådan modelleret over de der børnestole fra IKEA, og man selv sidder i en meget stor stol. det giver også en diskret, sender det nogle signaler om, hvordan det her mødes resultat nok kommer til at blive, hvis de kender deres besøgstid. Vi glæder os altså til at se det møde, som vi ved jo ikke, om det kommer. Vi må håbe, det kommer, fordi det vil skabe verdensfred, har Trump sagt, mellem de to i Singapore. Det er jo desværre, sådan Singapore, det er jo sådan noget halv-Amerika, vi er halv-Asien, vi er sådan inde midt imellem, det er jo ikke, det er ikke ordentligt. Jo, men når de nu er hjemme, ikke, så kan man jo godt lige tage, altså nazisterne var også gode til det, ikke? Ja. Altså, når man ser Riefenstahl, de kunne noget med det der med, hvordan man sådan iscenesætter den ægte ejer, som så tilfældigvis næsten altid var en lille mørklød type, men altså, hvordan en ægte ejer i den rigtige arkitektur sådan, skal bygges op, ikke? Det man skal ikke undervurdere. Lad os lige høre, hvad Trump han sagde, da han sidder inde i et kaotisk, ovalt værelse, for det er ikke kaotisk, for der skete noget politisk, men fordi der var så mange journalister, der var inde og se et besøg fra en eller anden. Og ved den lejlighed, der bliver Trump så spurgt om, hvad tror du nu, der sker? Her kommer svaret. We haven't seen anything. We haven't heard anything. We will see what happens. Ja, det er hans favoritudtryk, som jeg fortalte dig sidste uge. Det er det, han bruger oftest. We will see what happens. Det er også et godt udtryk. Ja. Det er jo bare en anden måde at sige, at der kommer en god løsning i morgen. Og det ved man altid. Tag stikket hjem i politik. Det gør der helt sikkert. Vi får se, hvad der sker i forhold til det her møde. Samtidig med, at Trump han har sine diskussioner, kan vi roligt sige, med nordkoreanerne, Mads, så har han jo diskussionerne med iranerne også, den talte vi om sidste uge. I den forløbende uge, så synes han alligevel, det er ikke meget at have på pladen på én gang, så det blev også ugen, hvor man valgte formelt set at flytte den amerikanske ambassade fra Tel Aviv, hvor alle lande har deres ambassade, ind til Jerusalem, hvor Israel i hvert fald officielt helst vil have, at de udenlandske ambassade er, fordi det på den måde markerer, at Jerusalem er Israels hovedstad. Det er mange bolde i luften, om jeg så må sige, på den store bane, som Trump har på udenrigspolitikken i øjeblikket. Og det er jo ikke det eneste. Nej, slet ikke. Og det er jo alle sammen, skal vi sige, bolde, der sådan er ret markant. Mm-hmm. Men det er jo virkelig, man må sige, Trump... Jeg troede jo, da Trump kom til, at det der America First betød, at man vil ikke bruge en masse kræfter på det udenrigspolitiske. Og det ville være sådan i småtingsafdelingen. Og i virkeligheden var det sådan en form for Obamas leading from behind, at nu tog vi altså det indrigspolitiske, og så lå vi lidt verden være verden, sådan, så meget vi nu kunne. Og America First var sådan et varsel om, at der var en dagsordner, der måske var mindre vigtig for USA, end alt det, der foregik rundt omkring USA. Men man må sige, at det er en ny forståelse af, hvad America First betyder. Man kan ikke sige, at Trump på den måde er en indadvendt præsident, og ikke er interesseret i at blande sig i verdensgang, fordi det er meget mange udenrigspolitiske signaler, der bliver sendt afsted i de her dage. Jeg læste en artikel med her forleden, der handler om, i Wall Street Journal var det, der handler om det der begreb America First, som sådan på forskellige tidspunkter har betydet noget i amerikansk politik, er blevet brugt af præsidenter første gang angiveligt af Woodrow Wilson, der i valgkampen 1916 til præsident kæmpede for at meddele, at han havde været den præsident, der holdt os ude af krige. Og derfor sagde han, at det, der er vigtigt, det er, at det skal være America First. Så han er den første, der sådan bruger det. Og sidenhen så ser vi det sådan på forskellige måder, og det, der er pointen i artiklen her, det er, at America First defineres på forskellige måder. Nogle gange betyder det, ja, vi kan godt være internationale, vi kan godt deltage i internationalt arbejde, men America First betyder bare, at det er Amerika, der leder, Amerika, der bestemmer, og så må andre gerne følge efter, mens at det i andre perioder defineres som, at man skal isolere sig, man ikke skal blande sig i resten af verden. Så det har sådan forskellige betydninger over tid. Ja, i Wilsons tid var det jo, der blev jo første verdenskrig, man skulle forsøge at holde sig ud af, og det lykkedes lidt endnu for Woodrow Wilson, men selv han fandt jo også ud af, at verden er svær at vinde, men vende ryggen til, og det er jo nok også det, der lidt af Trumps iagttagelse, at det er, det, man kan ikke være så stor, have så mange interesser, som USA har, uden at engagere sig med verden. Spændende bliver det i hvert fald, han har et helt nyt hold omkring sig, eller næsten helt nyt, ny udenrigsminister, ny national sikkerhedsrådgiver. Der er mange folk i hans nationale sikkerhedsråd, der også er ny, og det ser ud, som om han er ved at ramme den udenrigspolitik, som han jo lovede os, at han ville have, dengang han var kandidat Trump. Jeg så jo et fantastisk CNN, noget inde på CNN's hjemmeside for nylig, hvor man kan gå ind og se den dag, hvor han holder sin tale America First. Og så kan man lave det, der hedder super zoom på skærmen. Det betyder, at man kan sådan zoome ind og se, hvor der sidder Mads Fuglede der, så zoomer man ind og ind og ind på det her skærmbillede. Jeg stod på tag. Ja, okay, man kunne ikke se dig. Du var abstrakt. Du var der, David. Jeg var der, ja. Men jeg har let efter mig selv og har ikke fundet mig selv. Jeg har brugt timer på det, naturligvis. Men det, der er centralt i det her, det er, at der er lavet det klip, hvor man kan se, at han siger, fra nu af er det America First, og så gentager han det jo to gange. Og der kan man så zoome ind på de europæiske ambassadører, der sidder der bagved. Og der er simpelthen en ambassadør, jeg kan desværre ikke finde ud af, hvem det er, der simpelthen, i det Trump han siger de her udtryk, så kan man simpelthen se hans ansigtsudtryk. Det ligner så den bedste Edvard Munchs skriget, for det er som om det går op for ham i det øjeblik, at han mente det, skulle, det han sagde i valgkampen. Og nu skal du høre noget andet, han mente. Forleden dag, der var fredens mand. Det er Jens Stoltenberg, den norske generalsekretær for NATO, en tur i Det Hvide Hus. Og ved den lejlighed, ja, der fandt præsident Trump anledning til at skose de europæiske medlemmer af NATO, som ellers lige synes, de har leveret så meget i form af lidt nu øget. Troede vi lige, vi var kommet af krogen. Vi troede lige, vi var kommet af krogen, fordi at vi havde bragt vores forsvarsbudgetter en smule op, godt nok ikke ret mange vedkommende, op til de 2%, som vi har lovet, men Danmark har taget det, vi kalder et substantielt løft fra 1,13% til 1,35%, tror jeg det er, hen over tid. Men det er slet ikke nok, sagde præsident Trump, flankeret af fredens mand. Prøv at høre her. And 2% is a very low number. The number really should be 4%. 2% is a very low number. In particular, Germany must demonstrate leadership in the alliance by addressing its long-standing shortfall in defense contributions. Germany has not contributed what it should be contributing, and it's a very big beneficiary, far bigger than the United States, frankly. Ja, tyskerne, det er de værste. De udnytter systemet, de bliver hjulpet meget mere end alle andre, men i det hele taget, så er 2% ikke noget særligt, siger han så. Nej, man bør betale 4%. Ja, det er fordi Trump introducerer her jo et nyt begreb, at der kan være sådan en efterslæb, at hvis man i lang tid ikke har betalt 2%, så er det ikke nok bare at betale 2%, for du mangler jo alt det, du tidligere ikke har betalt, så den egentlig burde være 4%. Og det er jo, det er jo sådan, som, det kan der være noget om. Ja, er det her en af de der situationer, hvor man skal sige, kan jeg vide, om han mener det? Eller kan jeg vide, om han bare lige sagde det, fordi han har lyst til at stikke til tyskerne? Nej, det er svært at finde ud af, ikke? Fordi Trump, tror jeg, bliver ved med, at, altså, jeg ved helt positivt fra herhjemme og fra lande, der også har kigget på deres forsvarsbudget, at det amerikanske presshow er et, der bliver diskuteret, og en del af den måde, man ligesom kigger på sit eget forsvarsbudget på. Fordi USA er vores vigtigste allierede, og det er det for mange andre nationer. Så laver man en forbedring af budgettet og tænker, så kan det være, at vi får lidt ro på den, på den fløj, der hedder USA. Nu gør vi jo noget, og vi har jo altid været flinke til at bidrage og så videre. Og jeg tror, at hvis man er bare stået tilbage til start, og man får en tur helt forfra i maskinen, som tyskerne gør her, men det er jo et signal til mange flere end Tyskland, jamen det tror jeg, mange vil synes var anstrengende. Ja, det tror jeg nok. Kan du huske det der udtryk på et tidspunkt i valgkampen, hvor man begyndte sådan at kunne se, at det kunne være, at Trump kunne vinde republikanernes nominering, det kunne da være, at han kunne blive præsident på et tidspunkt. Der var der nogen, der sagde, at den hånende måde, som mange havde talt om Trump på i medierne, i kommentatorkredsen, i politiske kredse, det var et udtryk for, at man tog ham for bogstaveligt, men man tog ham ikke alvorligt. Den rigtige måde at anskue ham på, det var at tage ham alvorligt, men ikke bogstaveligt. Nu er det vel som om, at det har vendt sig en gang mere. Vi skal faktisk, altså det han siger, og det han sagde om alle de udenrigspolitiske emner, som vi talte om før, det var sgu noget, han mente. Det var ikke bare noget, han gik og sagde. Han mente det. Kom an, hvad han mener med bogstaveligt, ikke? Fordi Trump taler tit bogstaveligt på en sådan façon, at det bliver lidt skørt, hvis man tager det helt bogstaveligt. Men de emner, han var inde på, og det han sådan så som noget, han synes, man skulle tale om, og det han mente, altså at vi... Altså, af en eller anden mærkelig grund, så gider amerikanerne ikke betale for europæernes sikkerhed. Nej. Og det er jo også... Altså, det er jo, virkelig skørt, ikke? Når de nu har gjort det i lang tid. Altså, hvorfor ved de ikke det? Altså, det kan jeg da heller ikke forstå. Altså... Jeg har selv hjemme i min egen opgang, altså hvor jeg bor herude på Christianshavn, altså der har jeg tit været inde og høre min nabo, kan du ikke betale min elregning? Jeg vil gerne betale en tredjedel af den, måske lidt mere, men det bliver noget i det lav, jeg havde forestillet mig, at du betaler resten. Og min nabo er jo også fuldstændig, det kan ikke komme på tale, og på den måde er der jo bare mange, der er helt urimelige i deres opfattelse af, hvem der skal betale hvad, ikke? Og der må vi sige, at der har han altså vredet armen om på europæerne. Og europæerne, for at det ikke skal være løgn, de er æder banke mig i dårlig humør forleden dag. Et møde, hvor alle EU's stats- og regeringschefer var samlet på Balkan, fordi de skulle holde et møde med nogle af de lande på Balkan, der fortsatte. Der endnu ikke er kommet ind i EU, men gerne vil ind i EU. Det kom ikke så meget til at handle om det. Det kom i stedet for til at handle om, at en anden Donald, nemlig Tusk. Donald Tusk, lederen af ministerrådet, altså en af EU's to førende skikkelser, skrev en tweet, som man kom til at tænke på Donald Trump, fordi han skrev, at amerikanerne kan man ikke længere regne med, og med venner som dem, hvem behøver så fjender? Det er altså en hård udtalelse fra en af Europas ledere, men det var vel et meget godt billede for den fornemmelse og den ubehag, som rigtig mange af de europæiske ledere har i øjeblikket i USA's rolle internationalt. Ja, det transatlantiske bånd er inde i nogle meget prekære år. Vi skal være meget forsigtige faktisk, og passe godt på og ligesom støtte de kræfter på hver sin side af Atlanten, der vil et samarbejde, fordi det er ikke ret godt, det der foregår lige nu, skal jeg være helt ærlig. Man kan selvfølgelig pjatte meget med det, og det er der meget, man kan gøre om, og om det mest alvorlige må man ofte bare le, men altså, det er bare, vi er i en situation, hvor man bare må sige, at det naturlige samarbejde, og den naturlige måde at forstå hinandens årlange, skal vi sige, indviklethed i hinandens forhold på grund af de geostrategiske interesser, som den kolde krig og anden verdenskrig har skabt osv., det er, vi er inde i en fase nu, hvor alt det skal ses i åbenbart et nyt lys. Og det kan godt være ret en periode, hvor vi vil kigge tilbage og tænke meget over det, vi gjorde og fik sagt. Ja, så har vi jo også en situation, hvor man jo også må sige, du var inde på det lige før, men de europæiske ledere må jo også sidde og tænke over, okay, det faktum, at vi i så mange år, årtier, har brugt væsentligt mindre på vores militær, end amerikanerne har lagt alle vores efterretninger, alle vores indviklede våbensystemer osv. i amerikanernes hat, ja, det betyder nu, at selv hvis vi måtte have lyst til at sige, vi klarer os selv, så kan vi ikke. Det er jo virkeligheden. Nej, altså, der er ikke noget alternativ til det samarbejde, der er nu. Og det ville også være rigtig skørt, hvis vi skulle til at etablere et sådan. Sådan tror jeg, analysen vil være langt de fleste steder. Det er jo derfor, det er så vigtigt, at vi ikke får os taget længere væk fra hinanden. Altså, lad os komme hen et sted, hvor især tyskerne og amerikanerne får markeret en eller anden form for enighed om i hvert fald et fælles mål og en fælles ramme for det, man sådan kan blive enige om som allieret, og så må man så gå lidt afside for at diskutere, hvordan bidrager man så bedst til det samarbejde, og så det bliver frugtbart. Og nøglen der er, som du siger, fordi Tyskland er det største land i Europa, det vigtigste land i Europa, når vi taler om økonomi og politik, det er der skal ramme en eller anden form for forståelse på et tidspunkt. Men her må vi jo bare sige, at det er måske det ringeste forhold, der overhovedet er mellem en europæisk nation og USA i øjeblikket. Det personlige forhold mellem Angela Merkel og Donald Trump, der simpelthen sender på to forskellige frekvenser. Ja, men vi har været der før. Altså Schröder og Bush, det var heller ikke sådan altid lige godt og så videre. Det er ikke der, hvor der er kommet banesår nogen ikke kan komme sig over. Men altså, det er bekymrende, især for en småstat som os, der er afhængig af, at vi har gode alliancer og allierede, som kan med hinanden. Og et forhold mellem Danmark og USA, der ifølge Lars Løkke for nylig er et af de længst eksisterende forhold mellem to nationer. Diplomatisk overhovedet for os er det selvfølgelig afgørende, det har det været i rigtig mange årtier, at være nær ven med Amerika. Mads Fugle og jeg, David Træs, vi er tilbage igen om en uge med et nyt afsnit af Kampagnesporet. Du lytter til Radio 24/7. Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.